To jest taka wścieklizna. Używane są naprzemian słowa podpalacze, zawłaszczacze, no jakieś szaleństwo, totalne szaleństwo. Marsz PiS w obronie demokracji i wolności mediów rozpocznie się jutro w Warszawie o 13:00 i ma być protestem przeciwko nieprawidłowościom, jakie zdaniem partii miały miejsce podczas wyborów samorządowych. Członków tego gangu ścigali policjanci z Polski, z Niemiec i Czech. W końcu wpadli w zasadzkę zastawioną przez grupę specjalną z komendy w Legnicy. Chodzi o przestępców specjalizujących się w okradaniu kierowców autostrady A4. Nie było wśród nich Polaków. Do aresztu trafili obywatele Czech, Albanii i Kosowa. Najpierw nacinali opony zaparkowanego auta. Kilkanaście kilometrów dalej, gdy kierowca zmuszony był do wymiany koła, zatrzymywali się, by w ciągu niespełna minuty wejść do kabiny, zabrać jak najwięcej kosztowności i uciec. Doskonale wiedzieli, że w okradanym aucie są pieniądze. Sprawcy tych przestępstw typowali swoje ofiary na przydrożnych parkingach, gdzie znajdują się m.in. punkty wymiany walut, kiedy te waluty wymieniali. Takich akcji na swoim koncie tylko w Polsce mają kilkanaście, ale działali również w Niemczech i w Czechach. Na pewno odpowiedzą za kradzieże, choć policjanci badają również ostatnie wypadki samochodowe na autostradzie. Jeżeli okaże się, że któryś z nich był spowodowany przeciętą oponą, to nie wykluczamy postawienia zarzutów sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia. Sprawą zajmował się nasz reporter Andrzej Andrzejewski. Takiej przeceny rubla Rosjanie się nie spodziewali. Waluta traci już od kilku miesięcy, ale teraz osiągnęła historyczne minimum. Dziś za euro trzeba zapłacić 71 rubli, a za dolara prawie 58 rubli. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. Już niewiele brakuje do 100% przeceny rubla. Przez kilka lat za jedno euro płacono w Rosji od 39 do 43 rubli. Przy dzisiejszej cenie 71 rubli za euro wielu Rosjan zastanawia się, co zrobić ze swoimi oszczędnościami. Jedni skupują zagraniczną walutę, a inni cenne przedmioty i nieruchomości. Władze Rosji apelują, aby nie wpadać w panikę. Jednak coraz mniej osób chce słuchać tych uspokajających słów. Analitycy podkreślają, że rubel tanieje wraz ze spadkiem cen ropy na światowych giełdach. Jednocześnie zachodnie sankcje i embargo odwetowe Rosji na produkty spożywcze powodują powolny, lecz systematyczny wzrost cen najpotrzebniejszych towarów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Już za godzinę na antenie Trójki świąteczna licytacja. To już druga w tym roku i jak zwykle poprowadzi ją Kuba Strzyczkowski, który jest z nami w studiu. Młotek gotowy, a co dziś będziemy licytować? Ba, dziś mamy, proszę Państwa, limitowane winylowe wydanie albumu Night in Calicia wraz z dwiema filiżankami od Włodka Pawlika, zresztą wspaniałego kompozytora, muzyka, pianistę będziemy gościć w studiu. Mam mapę Mongolii oraz książkę Wschód z autografem Andrzeja Stasiuka. Mam koszulkę reprezentacji Polski z autografem Roberta Lewandowskiego. To koszulka z numerem 9. Mam wreszcie rekwizyty z filmu Obywatel oraz książkę Obywatel Sztur z autografem Jerzego Sztura. Te rekwizyty to dowód, paszport bohatera filmu Jana Bratka. No i mam boazerię ze studia emisyjnego Trójki, studio M2. Znają Państwo to studio, prawda? Pamiętamy jeszcze. Teraz w remoncie, a fragment studia dziś również do kupienia, tak więc tuż po 16:00 obecność, mam nadzieję, obowiązkowa. Dodajmy, że dochód ze wszystkich licytacji jest przeznaczany na pomoc dzieciom chorym na nowotwory. To podopieczni Fundacji Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Licytacja zacznie się po 16:00. O 16:00, jak zawsze, serwis Trójki. Zapraszamy. W nocy ma popadać deszcz, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, na Pomorzu i Wybrzeżu będzie bardzo mocno wiało, od 0 do nawet 7 stopni na południowym zachodzie. Jutro przejaśnienie na południowym wschodzie, miejscami opady deszczu, nadal silny wiatr, głównie na Wybrzeżu i południu, od 4 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Płotek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Scotch and Chablais. Tym utworem rozpoczyna się przedostatnia płyta Niemców spod znaku Von Spar. Przedostatnia, bowiem najmłodsza, zatytułowana Street Life, już do mnie jedzie, kiedy tylko pojawi się tutaj na Myśliwieckiej. Z wielką przyjemnością wnikliwie przejrzymy się jej w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Na facebookowej stronie tego programu, jak zawsze po audycji, znajdą Państwo spis nagrań z dzisiejszej tonacji. Teraz z kolei padnie pytanie w ramach naszego konkursu, w którym do wygrania jest gramofon. Sponsorem nagród jest firma Voice, dystrybutor gramofonów marki Project. www.projectgramofony.pl. W zeszłym tygodniu prosiłem o określenie winylowego brzmienia, jakie wydobywa się z analogowych płyt. Jak zawsze pojawiło się sporo fantastycznych odpowiedzi, ale my dysponujemy tylko jednym gramofonem, więc musimy wybrać jedną odpowiedź. A tę nadesłała pani Aleksandra Nowobilska z Olkusza, pisząc, że ten dźwięk jest po prostu sztruksowy. Sztruksowy, czyli miękki i rowkowy. Kto chodzi w sztruksach, ten wie, że ten materiał jest miły w dotyku i na dokładkę w pewien sposób przypomina strukturę płyty winylowej. Pani Olu, mam nadzieję, że gramofon dotrze na święta i będzie możliwość posłuchania podczas Wigilii kolęd właśnie z płyt analogowych. Bardzo, bardzo gratuluję. Ale to nie koniec niespodzianek, ponieważ chciałbym wysłać jeszcze dwie nagrody pocieszenia w postaci naszych trójkowych kubków. Pierwszy pojedzie do osoby, która napisała, że dźwięk analogowy jest niczym dobre stare wino, czyli esencjonalny, mocny, a zarazem subtelny i przede wszystkim pobudzający wyobraźnię. Drugi kubek pojedzie do osoby, która stwierdziła, że ten dźwięk jest fizyczny. Owszem, każdy dźwięk jest fizyczny, bo przypomnę, że jest falą, ale uzasadnienie do tej odpowiedzi bardzo przypadło nam do gustu, bo można ten fizyczny dźwięk zobaczyć, bo jest wytłoczony. To fragment tego SMS-a. Kto go napisał, może się spodziewać trójkowego kubka. I rzeczywiście, bo kiedy wezmą Państwo pod lupę płytę winylową, to można zobaczyć strukturę takiego rowka. Teraz proponuję kolejny temat w naszym konkursie. Odpowiedź proszę słać pod numer 73533. 73533. Koszt takiej wiadomości wynosi 3,69 zł. A chodzi tym razem o nazwanie po polsku takiej okrągłej plakietki, która znajduje się na każdej płycie winylowej. Fachowo ta nalepka nazywa się Central Label. Mówi się też o tym po prostu label. Starsi słuchacze z pewnością pamiętają, że mówiono o tym w przeszłości etykieta, ale może do godziny 16 ktoś z Państwa wpadnie na lepszy pomysł, jak nazwać tę okrągłą nalepkę, która znajduje się na środku każdej płyty winylowej. 73533, pod ten numer proszę słać propozycję. Z kolei ta etykieta jest w kolorze pomidorowym, i zdobi płytę Timo Massa. Ten album wydano w 2005 roku. Jego tytuł to Pictures, a na nim gościnnie wystąpili Kellys, Nena Cherry i Brian Molko. You wanna go for a ride? off your clothes. Monumentalnie i mrocznie. Z roku 2005 Pictures i tytułowe nagranie z albumu Timo Massa z bardzo charakterystyczną gitarą Dominika Deckera. A wspominam o tym klasycznym instrumencie, ponieważ jak pokazują ostatnie lata, muzyka elektroniczna coraz częściej wchodzi w interakcję z takimi instrumentami. No i gdy zastanawiam się nad pewnymi typowymi zjawiskami, nad modą, jaka towarzyszy muzyce elektronicznej, to właściwie na pierwszy plan wychodzą właśnie takie zabiegi, które koniec końców pokazują, że nie jest to twórczość oparta tylko i wyłącznie na komputerach. Coraz częściej bowiem muzycy tworzący w takim przedziale gatunkowym pokazują, że nie jest im obca klasyczna twórczość. Takie zjawisko można na przykład zaobserwować na koncertach Andersa Trentmellera. Ta koncepcja słyszana jest również na jego albumach, jak i na płytach z remiksami. Thank you. Ale to jest rzecz, która absolutnie wciąż wywołuje u mnie tak wielkie zainteresowanie i dużą ciekawość, bo no bo państwo chyba przyznają, że jakoś tak się porobiło, że remiks skojarzony jest przede wszystkim z czymś syntetycznym. A tu proszę, coś bardzo klasycznego, coś bardzo naturalnego i organicznego, że tak powiem. No ale bez wątpienia do tego wszystkiego jeszcze mocny, energetyczny pazur. Anders Trent Miller i zaprezentowany tu z 12-calowej płyty winylowej River of Life. Tą kompozycją rozpoczyna się zresztą wydany we wrześniu tego roku suplement do płyty Lost, zatytułowany Reworks. Gitarę, jak państwo pewnie pamiętają, równie mocno eksponowano w przedsięwzięciu Darkside. Trails on a mountain. To już przeszłość. Za nami Paper Trails, czyli jedno nagranie z jedynej płyty stworzonej wspólnie przez Dave'a Harringtona i Nicolasa Jarra. Panowie jakiś czas temu wystąpili w klubie Basen, czyli w tym samym miejscu, gdzie w zeszłą środę pojawił się zespół M. Future, present, past, could this be the last time I ever see this place? Cause something jumped and swayed, and all the lines we'd made, and my heart began to race. Began to long erased, static bristling in the air. Trembling into new, a different kind of you. Dancing, diving everywhere. Backspace and Wind to tytułowe nagranie z najnowszej płyty duetu Lem. No i za każdym razem, kiedy oglądam ich koncerty, no to się zastanawiam, skąd się bierze ta trudna do opisania elegancja. Elegancja, jaką się czuje, kiedy na scenie pojawia się Lem. Być może chodzi o wygląd wokalistki Lou Rhodes. A może jest to związane z tym charakterystycznym łączeniem muzycznego stylu lat 90. z tym, co modne w XXI wieku. No nie trudno w miarę jakoś tak precyzyjnie opisać to całe wrażenie, ale jest w tym wszystkim coś bardzo eleganckiego i szlachetnego. Tak też było w środę w Warszawie, ale zespół dał jeszcze trzy inne występy w Polsce w ramach tej samej trasy. Być może ktoś z Państwa był? Jeśli tak, to proszę o krótką relację. Seven Sails i Lem z najnowszej płyty. Płyty wydanej również na winylu. Pewnie, mówię pewnie, bo dysponuję tylko i wyłącznie płytą kompaktową, ale ta winylowa wersja pewnie również zawiera na środku to coś bardzo charakterystycznego i okrągłego. Tę etykietę nazywaną przez niektórych jako label, albo jako central label. Ale może ktoś z Państwa wymyśli jakąś inną, fajną polską nazwę. Sponsorem nagród jest firma Voice, dystrybutor gramofonów marki Project. www.projectgramofony.pl. Kiedyś mówiło się o tym etykieta. No ale może jakoś wymyślimy wspólnie inne ciekawe określenie tego, co widnieje na środku każdej płyty winylowej. 73533. to numer, pod który należy wysłać SMS. Koszt takiej wiadomości wnosi 3 zł i 69 groszy. Kwadrans jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Dzisiaj pojawiło się w naszej audycji sporo nazwisk, nazwisk producentów, którzy rozpoczynali swoją karierę w latach 90. I tak sobie pomyślałem, że pociągnę jeszcze wątek tej wspaniałej dekady. Wspaniałej również dla polskiego jazzu. Naszym bohaterem będzie dziś Kuba Stankiewicz. aż się łezka wokół kręci, bo patrzę, że na tej płycie są jeszcze te stare ceny z lat, z początku lat 90. 17 tysięcy złotych zapłaciłem za tę płytę. Za płytę zatytułowaną Another Song. Kuba Stankiewicz i jego kwartet. Michał Miśkiewicz na saksofonie altowym i sopranowym. Adam Cegielski na kontrabasie. Cezary Konrad na perkusji. I Kuba Stankiewicz na fortepianie. Polecam Państwu ten stary już w sumie album, który pięknie wpisuje się w polską szkołę jazzu. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Wydawcą jej był Bartosz Gil, a ja nazywam się Michał Margański. Usłyszymy się w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu Potrójnego Pasma. Przenoszenia. Kłaniam się nisko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie.